cash in your face, baby. Hey, hey, hey, you know what it is? It's your same mouth on your face, baby. Don't get it twisted. Kasi dilipid ka nung ano'y dilam kung anong bibilin. Di na adya pero yung pag-angatay ang bilis. Sinisasayang sa'yo ang dumating. Huwag ka mag-ayat ang gusto matang. Hindi ka sa'yo mo ng dumating. Gusto ma, dumma, dumma. Hey, ano bitch, so don't show. Sumo ang kausapin ko hindi ta close. Kung di ka magbabayad, di natin di magkuklose. Kung may mga batang at tada na maging boss. Oh boss, itong host at a ghost just like that. Kalimod niya yung pupunta sa kama. Di lang ako si Bongga kaya yung sinama. Tumataba yung usap, tutuwa si mama. Natural yung angas, di yung matangge. Napansin ko kasama, bigla siya lumande. Wala ang magawa kasi gusto niyang tumabi. Pero ayoko mababay, pero lang yung uwi. Too bad, di ka pwesan tumubi. Look lang, kasi ko sa dilibid. Kahit naman, hindi alam kung anong bibilin. Di na adya, pero yung pag-angatay ang bilis. Yung sa science, I'm doing my thing. Huwag ka mag-ayat, I'm just doing my thing. Think it's time when I'm doing my thing. Numan, ikaw rin kaya ang sinagot. I'm like, oh, now I'm ballin' up, so na kasi mga dating hundreds, ngayon hindi man ako maabot. Ang maging warawa na pangigay na babagot. I'm a trace sa implis, bagong address. Huwag mo akong kausapin kung walang sense. Remember days nung wala pa kaming budget. Na chumichase din naman yung baby dad said. Bakit galing yan alam, I'm cruising never work alone. Deep and regular, isapan namin ngayon. Dollar static peso lang. We do it better, yeah, panis na mga better runs. Kami place, huwag laman, sino na nabento niyan. Pwesan tumubi. Look lang kasi ko sa dilipid. Kahit nung man hindi alam kung anong bibilin. Di na adya pero yung pag-angatay ang bilis. Yung si science I'm doing my thing. Huwag ka mag-ayat I'm just doing my thing. Think it's time when I'm doing my thing. Just doing my, doing my, doing my thing. Just doing my thing. Go get a batang M. No breaks, no falls, nasa cake. Gusto ko yung big figures. Dapat meron fate. No hate. Ang mahalaga makuha kahit late. Okay, swabe na pa shades on. Nasa club kasama mga day ones. Tip ko malagay po naka-babe. Salang ngayon face bonds. Paikutin para when the day comes. Masasabi ko I'm doing great. Kaya bakit nagalit? Pare dapat ako lang. Gusto lumikit. Di nakadama ng chance. Di na ako bilip nung mga tira niyo gumanda. Lahat ang bilip kapag lumaw si Tumagas. Too bad. Di ka pwesan tumubi. Look lang kasi ko sa dilip didikit. Nung man hindi alam kung anong bibilin.